wodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Pierwsza, druga rozmowa nieodebrana. Trzecią odbiera. Halo. Pijesz szampana? Piję się, żyję, miałem go w planach. Zabraknie bombli, to będzie dramat. Mam ojca kapsztolce na jednego prawie. Postaw drugiego, potem się odstawię. Będę jeździł w tym i z powrotem po Warszawie. Przywiozę i zmnożę go prawie na kamień. Masz hajs? Weź go na drina zamień. Nie masz glajsu? To basuj bez hajsu. Numer jeden to wypić szampanów milion. Potem mieszkanie w bloku nazywać wilą. Być bardziej nawalony z każdą chwilą. Odwiedzać środy, karendę i grad zero. Po kilku głębszych w oczach widać wampiro. Niech patrzą, jak się najebał Boilo. Nalewaj szklanki, wołaj koleżanki. Z dużą grupą fanki założymy fanklub. A nazwiemy go najebany bankrut. NB, NB, podaję wam skrót. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Nazywają go, ja zimny skurwysyn, wiesz, samo zło. Ja pstryk mi kłyk, wyrany na chodnik. To za ziomów, którzy są tego godni. Kojarz kształt spodni, bagi, dżinsy. Wiesz, cin, cin, to zwierzęcy instynkt. Korek odpalił, gorąco jak na bali. Ten numer na fali, wiesz, jak ich mali. Lekko się pieni, ale smak słodki na nic go nie zamieni. No, wiesz go dotki, butelka oszrona, BRX onar. Cin, to jakby ona, z upływem czasu coraz lepiej, głośniej, więcej. Yo, w górę butelki, yo, w górę ręce. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana. Cin, cin, płynie mi po brodzie. Cała butelka w zamarzniętym locie. Cin, cin, wylewa się piana. Piję sobie z ziomami szampana.